Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Wniosek trafi dziś do Sejmu. Posłowie zajmą się też przepisami o zmianach kadrowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Brexitu pozostało kilka dni. Do Warszawy przylatuje główny unijny negocjator. 910 tysięcy podpisów zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Zostanie on dziś złożony w Sejmie. Referendum to propozycja Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tak ważna sprawa wymaga publicznej debaty, mówi prezes Związku Sławomir Broniarz. Apelujemy do marszałka Sejmu, do posłów, by niezwłocznie doprowadzili do debaty na temat zmian w edukacji, rozpatrzyli wniosek referendalny, bo nie dla chaosu w szkole, to jest jednocześnie tak dla referendum. To jest głos kilkuset tysięcy obywateli, którzy oczekują poważnego potraktowania. Pytanie referendalne brzmi, czy jest pani pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od września 2017 roku. Uszanuję podpisy pod wnioskiem o referendum, bo jestem zwolenniczką wypowiedzi obywateli. Decyzję oddam w ręce Sejmu, mówiła dziś rano w mediach minister edukacji Anna Zalewska. Dodała, że patrzy na referendum jak na dobrze zorganizowaną polityczną robotę. Sejm rozpocznie dziś pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Zgodnie z nim funkcjonariusze i współpracownicy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa nie będą mogli być dyplomatami. Ustawa ta zakończy okres PRL-u w resorcie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Przede wszystkim doprowadzi do odejścia osób uwikłanych we współpracę w okresie sowieckim z różnymi organami bezpieczeństwa. To jest też ustawa, która unowocześni całą formułę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziwię się, że przez 27 lat takich zmian nie przeprowadzono. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej ma służyć dokonaniu czystek w MSZ. Chodzi o to, żeby wyrzucić z pracy wszystkich niepokornych, wszystkich tych, którzy mają kręgosłup, wszystkich tych, którzy mówią Prawu i Sprawiedliwości, że czegoś się nie da zrobić albo coś będzie miało zbyt duże koszty polityczne. To jest przede wszystkim absolutnie nieroztropne, dlatego że decyzje polityczne i tak ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Nowelizacja ma objąć osoby, które do 31 lipca 90 roku pracowały, pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa. Główny unijny negocjator Brexitu przylatuje do Warszawy. Michel Barnier spotka się z premier Beatą Szydło. Wytyczne do rozmów z Londynem 27 przywódców wspólnoty podejmie na szczycie w następną sobotę. Nie wszystko jest uzgodnione. Przed europejskimi dyplomatami jeszcze wiele mrówczej pracy, mówi profesor Leszek Jesień z Kolegium Civitas. Wydaje się, że wszystko dzieje się na ostatnią chwilę. Ostatnią chwilę widzimy tylko w telewizorze i cała pozostała reszta, która jest rdzeniem, taką podstawą negocjacji, jest bardzo mało widowiskowa. Biorą w niej udział urzędnicy niższego szczebla, wyższego szczebla, ambasadorowie, ministrowie. Ci, którzy podejmują ostateczną decyzję, są za tę decyzję odpowiedzialni w pełni, skutkiem czego mogą się poróżnić również w kwestiach, które już zostały uzgodnione. W przeszłości wielokrotnie zdarzało się, że dla usprawnienia obrad wypraszano absolutnie wszystkich doradców. Na szczycie w Maastricht w grudniu 91 roku ustanawiano przyszłą wspólną walutę. Bał się tego porozumienia ówczesny premier Wielkiej Brytanii John Major. Ukrył się pod stołem stały przedstawiciel Wielkiej Brytanii John Kerr i słuchał, co tam się mówi przy stole i podawał kartki Majorowi spod stołu. Wspomina Jacek Safuta, wieloletni korespondent z Brukseli. W ciągu 2 lat trzeba będzie zmienić około 20 tysięcy aktów prawnych wiążących Unię z Wielką Brytanią. 2 astronautów z Rosji i Stanów Zjednoczonych jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Statek Sojuz wystartował z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Jack Fisher i Fiodor Jurczykin dolecą do celu dziś po południu. Przywita ich 3 astronautów, którzy już są na stacji. Przez najbliższe miesiące będą oni prowadzić eksperymenty naukowe, ale już w najbliższych dniach będą mieli pełne ręce roboty. W sobotę przechwycą transportowy statek Cygnus, który przywiezie niezbędne zapasy. W poniedziałek prezydent Donald Trump i jego żona Ivanka zadzwonią do astronautki Peggy Whitson, by pogratulować jej rekordowo długiego pobytu na stacji. A 2 dni później będzie miała miejsce pierwsza w historii transmisja sygnału telewizyjnego ze stacji na Ziemię w nowoczesnym formacie Ultra HD. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Coś mi ten motyw przypomina, ale to nie jest specjalnie istotne. Istotne jest to, że zespół The Cooks wykonał piosenkę dnia zatytułowaną Be Who You Are. No i co? I teraz Drive-By Truckers. A że ładnie grają, pisze pan. A tak, a na całej płycie jeszcze lepiej. Jest prawie 15 po 11. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. No cóż, nie będę oryginalny, zapytam, co tam dziś? Dziś kontynuacja trochę takiego mojego poświątecznego odpoczynku od ciężkich potraw. Wczoraj, przypomnę, było o diecie biegacza, a dziś będzie o warzywie, bo warzywa raczej kojarzą nam się z taką lżejszą kuchnią. A to warzywo na fali fascynacji starymi korzeniowymi warzywami, takimi jak pasternak na przykład, wraca na nasze stoły. Brukiew, to o niej dziś będziemy mówić, zwana inaczej karpielą, nie kojarzy się raczej z wykwintnymi daniami, z takimi wysmakowanymi i aromatycznymi potrawami, jej bliżej do biednej, prostej kuchni. Wbrew temu, jak wygląda, coli gacona jest z kapustą, a nie, jakby sugerował jej wygląd, właśnie z rzodkiewką. Brukiew jest bogata w całe spektrum witaminy z grupy B, no ale też wiele innych witamin zawiera, w tym tak dla nas cenną witaminę D i do tego jeszcze wiele składników mineralnych. I tak sobie myślę, że w czasie wiosennego przesilenia zupełnie niemądre byłoby nie skorzystać z tego dobrodziejstwa. Szczególnie, że brukiew, uwaga, jest bardzo sycąca i niskokaloryczna. I na przykład puree z brukwi z dodatkiem ziemniaków i na przykład marchewki jest świetnym dodatkiem do mięs. To skandynawskie podejście do tego warzywa. No, brukiew może być również samodzielnym daniem i taki pomysł na brukiew właśnie ma szef kuchni jednej z najlepszych poznańskich restauracji, Tomasz Purol. Brukiew tak naprawdę kojarzy się z biedą. Była jedzona w czasach, gdy nie było warzyw, było ciężko, nie było możliwości, żeby jeść coś innego. Powróciłem do brukwi z tego względu, że ta brukiew tak naprawdę jest bardzo ciekawa. Zbliżona do smaku trochę do rzepy, trochę do kalarepy. Konsystencją i strukturą bardziej przypomina kalarepę, ale za to jest piękna, żółta w kolorze, smaczna i tak naprawdę jest łatwa do przygotowania. Możemy ją zrobić na różne sposoby, na przykład medaliony z brukwi z pieczonymi boczniakami i cebulkami perłowymi. Wszystko jest w otrębach pszennych. To jest typowo danie takie pod wegetarian, bo to będzie coś innego. Inna forma tak naprawdę jak kotleta, dlatego nazwane to danie jest medalion. Przede wszystkim musimy brukiew obrać, pokroić, gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, później przecieramy przez prasę albo przez sito, żeby powstała nam taka rodzaj puree. Doprawiamy to, dodajemy jajko, formujemy medaliony, panierujemy i smażymy. Bardzo proste do przygotowania. Jak Tomasz Purol powiedział, do tego pieczone boczniaki, a to jest z kolei, ja jestem fanką pieczonych boczniaków, one świetnie smakują również w tarcie, a wystarczy boczniaki pokroić w paski, polać je oliwą, wyrzucić na blachę z ząbkami czosnku całymi, nawet w łupinkach. Można trochę dodać do nich rozmarynu świeżego i to wszystko zapiec. One są cudowne, aromatyczne. No i z tymi boczniakami podane te medaliony z brukwi, myślę, że mogą być dobrym pomysłem na dzisiejszy obiad. Świetne. Panierowane. Panierować te medaliony można nie w bułce tartej, tylko na przykład w płatkach owsianych. Smaczne. Przepraszam, tak. Można jeść na surowo brukiew? Tak, z brukwi robi się również surówki. Z dodatkiem na przykład ten smak rzepowo, kalarepowy można złagodzić na przykład odrobiną śmietany, sokiem z cytryny. Można tę surówkę zrobić odrobinę słodką. Dobra. Smaczne, dietetyczne, zdrowe i zupełnie inne niż wielkanocne pieczone boczki i schaby. Katarzyno, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Mówiła do nas Katarzyna Prównicka. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolowanie wagi ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 26 kwietnia. Trema. Jak działa i skąd się bierze? Metody zwalczania tremy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim program do południa i najbliższy gość już za chwilę. Państwa gościem będzie Artur Durkiewicz, wybitny polski pianista jazzowy. Zapraszam na to spotkanie. Zgodnie z zapowiedzią państwa gość, Artur Dudkiewicz jest państwa gościem. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry, witam wszystkich. Przy okazji takich wspaniałych gości, jak ty, mówi się zwykle wybitny polski pianista jazzowy, ale dla mnie te określenia są takie bardzo encyklopedyczne i niewiele mówią. Chcę powiedzieć, że państwa gościem jest niezwykle wrażliwy człowiek, muzyk jazzowy, który swoją wrażliwość proponuje nam w swoich utworach. I taka zapowiedź mi się bardziej podoba, a tobie? Tak, wrażliwość jest naszym pojazdem i muzyka jest też pojazdem takim, który zabiera mnie i słuchaczy, mam nadzieję, w dużą podróż po wrażliwości, po emocjach, które zawiera właśnie muzyka, bo muzyka to zestaw różnych emocji, które właśnie są na tej płycie, każdy utwór jest inny. Mówiliśmy o muzyce, o wrażliwości i właśnie spotykamy się przy okazji, znaczy spotykamy się z dwóch powodów. Po pierwsze z okazji wydania nowej płyty, Artur Dudkiewicz Trio Traveler, tak jest zatytułowana płyta, i przy okazji koncertu, a zatem trochę porozmawiamy o muzyce w studiu i trochę porozmawiamy o muzyce koncertowej. Rozdzielasz te dwie działalności, czy nie? Tak jest. Gra się inaczej w studio, inaczej się gra na koncercie. W studio zazwyczaj staramy się w jakiś sposób skompilować to, co robimy na scenie. Sola basu nie są na przykład takie bardzo długie. Sola fortepianu też, bo mogłyby być nudne. To wszystko zależy zresztą od właśnie wrażliwości, od poczucia czasu tworzących. Ale natomiast na koncercie rozwijamy się mocniej. Jest wiele emocji. Po prostu jest inna atmosfera. Zazwyczaj słuchacze słuchają płyty sami w domu. Jest pewien nastrój, pewien spokój i rozwalać ten spokój takim totalnym napięciem, no to można by doprowadzić kogoś do jakiejś może destrukcji. Dlatego uważam, że inaczej wykonuje się muzykę w domu, inaczej na koncercie. Każde miejsce w ogóle jest inne, życie całe jest inne. W każdym momencie my jesteśmy, mamy inne emocje w sobie, żeby tą muzykę wykonać. W studio są inne, właśnie na scenie tak samo. Jest większa adrenalina, większe interakcje pomiędzy muzykami. Jeszcze pewnie inaczej, kiedy mówimy o koncercie w studiu radiowym. Radiowe studio jest też specyficzne, bo jest i publiczność, i jest, każdy wie, że to jest nagranie, więc potrzebna jest dosyć duża precyzja podczas tego nagrania, skupienie. I tutaj z jednej strony jest publiczność żywa, która reaguje spontanicznie i nas po prostu bardzo mocno dopinguje. I ta publiczność, której nie widzimy i która po prostu sobie zrelaksowana gdzieś tam w domu czeka, słucha, wychodzi do kuchni, przychodzi, przełącza na inny kanał. Nie wiadomo, co z tym zrobimy. Wydaje mi się, że trzeba być sobą autentycznym i po prostu grać o tym, co przynosi chwila bieżąca. Wspomniałeś, że przełącza na inny kanał. W przypadku koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to się raczej nie zdarza. I proszę wypróbować, jak to będzie w niedzielę o godzinie 19:00. Artur Dudkiewicz Trio w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Arturze, pozwól, że zaproszę słuchaczy. Mamy dla państwa zaproszenia. Proszę w tej sprawie dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. A teraz na chwilę jeszcze o tej nowej płycie, bo płyty jeszcze nie ma. Oficjalna premiera dopiero za kilka dni. Płyta jest znowu bardzo osobista. Tak, to są wszystkie moje kompozycje, tak jak poprzednia płyta Prana. I napisałem je głównie w ciągu ostatnich 2 lat zawierają tym to, czym żyję w ostatnim czasie. Nie jesteś osobą nieznaną słuchaczom programu trzeciego, zatem wszyscy wiedzą, że lubisz taki nastrój bardzo intymny na płytach. Różnie. Są tam utwory, które są bardzo mocne, na przykład tak jak Traveler, to jest niezwykle siarczysty, mocny, nawet wydawało mi się, że może być trochę za mocny na tą płytę, ale lubię różnorodność i uważam, że intymny nastrój albo odwrotnie, coś bardzo mocnego służy podkreśleniu i dopełnieniu właśnie intymności. Więc jeżeli jedno z drugim stanowi pewien kontrast, wtedy, tak jak w życiu zresztą, ta różnorodność powoduje, że my się dobrze czujemy. Jest pewien balans po prostu. Smutek wzmaga radość. Nie mamy wyjścia, tak jest po prostu. Wybraliśmy jeden z utworów do prezentacji przedpremierowej na dziś i powiedz, co to będzie. Satwik Mazurka, to jest oparty na mazurku, który napisałem na fortepian. Grałem go w rytmie 3/4, natomiast tutaj zagramy go w rytmie 4/4. Satwik to znaczy czysty. To jest oparty na takiej najprostszej melodii, którą stworzyłem, kierując się naszymi korzeniami. I to jest właśnie antidotum na bardzo skomplikowane rzeczy, które również są na tej płycie. Bardzo ci dziękuję za wizytę i zapraszam Państwa do słuchania koncertu w niedzielę o 19:00 ze studia Agnieszki Osieckiej, Artur Dudkiewicz Trio. Zaproszenia czekają na Państwa 2 2 7 3. Arturze, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Thank you. Artur Dulkiewicz Trio. Wspaniała płyta, która pozostawia bardzo taki szeroki margines na intelektualną aktywność odbiorcy. Traveler, tak jest zatytułowana. Premiera płyty niebawem, a koncert w niedzielę o 19:00 w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tu program trzeci i teraz Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Michael Kiwanuka. Chce czy nie chce, 21 minut do 12, a to znaczy, że program do południa dobiega końca i nasze spotkanie też. Dziś na zakończenie będą dwa utwory z jednej płyty. Płyta jest w miarę nowa i jest to genialne trio. Hey, it's Saturday night, we're on a town. Say, look like this place is jumping right here. Yeah, the music is hopping, the people are in the groove, reeling and rocking, making all kind of moves. Boys checking out the girls. Girls checking out the boys. Let's go get us a drink. Then make some noise. Thank you. I see you got on your cool shirt. Must be trying to hook up tonight. And I can think it, these girls are a beautiful sight. Well, foxes on the left, good lookers on the right. I never seen so many fine women in all my life. Picking chicks is kind of tricky. Yeah, when it gets around closing time, you won't be so picky. I tak niespodziewanie kończymy program, chciałem powiedzieć trzy wymiary gitary, kończymy program do południa trójwymiarowo, dlatego że Alvin Bishop to jest artysta, którego wspólnie słuchaliśmy bardzo często w programie Trzy Wymiary Gitary. Tym razem dostarczył na myśliwiecką płytę Trio. Razem z nim Bob Welsh i Willie Jordan, a wszystko pod wspólnym szyldem Alvin Bishop's Big Fun Trio. To jest chyba rodzaj płyt, który bardzo nam odpowiada i sposób nagrywania, który nam odpowiada, dlatego że panowie bez jakichś szczególnych ceregieli siadają w studiu, biorą gitary, harmonikę ustną i pianino i zaczynają grać. I wychodzi z tego muzyka, która nam odpowiada. Czego i państwu życzę. Do usłyszenia. If you got a good woman, treat her just like gold. If you got a good woman, treat her just like gold. Keep her satisfied and you always have an ace in the hole. Well, you drank up the groceries, now you're working on the rent. You drank up a grocery. groceries. Now you working on the rent. Gonna go home and try and tell a lie about that money you spent. Now what you gonna do when the tavern closes up on you? What you gonna do when the tavern closes up on you? Go on home and lay down in the bed with the blues. I wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 14. Gonzalo czuje się w redakcji doskonale. Przed nowym rokiem musi zajść do pałacyku markizostwa Alerces i podziękować Don Jaimemu za wstawiennictwo. 1 stycznia gazeta nie wychodzi, a wydanie z 30 grudnia zamykane jest późno, po szczególnie długich naradach. Gonzalo, wracając wreszcie do domu, dziwi się, bo widzi światło w salonie. Na sofie czeka generał. Mimo późnej pory jest w mundurze. Na stole leży jego rewolwer. Brytyjski Webley. Siadaj. Gonzalo od razu czuje, a raczej rozumie, że ojciec się dowiedział. Trudno powiedzieć skąd, ale już wie o jego skłonnościach. Co konkretnie stało się tamtego wieczoru, kiedy zostałeś napadnięty? Po prostu zostałem napadnięty. Już mówiłem. Czego od ciebie chcieli ci ludzie? Pieniędzy. Generał sięga po broń. Gonzalo próbuje zachować spokój. Ojciec kieruje lufę rewolweru w jego stronę. W magazynku jest tylko jedna kula. Trzyma palec na spuście, mierząc w głowę syna, w jego czoło. Naciska spust. Rozlega się suche szczęknięcie. Komora magazynka była pusta. Gonzalo jest przerażony. Spodziewał się wystrzału. Spodziewał się, że umrze. Co tam robiłeś? Niepotrzebnie się tak denerwujesz. Chcę to usłyszeć od ciebie. Mów. Jest tam pewien lokal, bez nazwy, w którym bywają wyłącznie mężczyźni. Szedłem na spotkanie z kochankiem. Generał wciąż trzyma broń w górze, a palec na spuście. Gonzalo czeka na kolejną próbę. Czy tym razem w komorze będzie kula? Czy ojciec naprawdę go zabije? Jednakże generał nie strzela. Opuszcza rewolwer. Wynoś się. Jesteś zakałą tej rodziny. Masz godzinę, żeby się wyprowadzić. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Gonzalo, nim pożegna się z siostrą, pakuje trochę ubrań i portret zmarłej przed laty matki, wiszący w jego pokoju. O świcie ostatniego dnia 1914 roku zaczyna się dlań nowe życie. To musiało kiedyś nastąpić, więc równie dobrze mogło nastąpić dzisiaj. Nie, jeszcze nie. Teraz. Zwyczaj jedzenia winogron w Sylwestra o północy dopiero się rozpowszechnia. Choć niektórzy Madrytczycy już od 1894 przychodzą pod zegar na budynku Poczty Głównej, by ścigać się, kto zdąży połknąć wszystkie 12 winogron, nim wybrzmi ostatnie z 12 uderzeń. Blanka, korzystając z tego, że jej rodzice bawią się u księcia i księżnej Pimentel, wybrała się na Puerta del Sol z Manuelem. Nie dam rady. Jedz, zamiast gadać. 7? 8? Gdy zegar milknie, ludzie padają sobie w ramiona. Blanka wciąż ma usta pełne owoców. Manuel jest szybszy. Szczęśliwego roku 1915! Już chce ją uściskać, lecz rezygnuje i tylko wyciąga do niej rękę. Ale wtedy ona unosi głowę, żeby go pocałować. Ostatecznie w tym zamieszaniu Manuel uderza ją w nos. Przepraszam, przepraszam, to było niechcący. Nie szkodzi, nic się nie stało. No dobrze, więc jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Pomyślałaś życzenie? A tak trzeba? Owszem, podczas jedzenia winogron. Za bardzo byłam na tym skupiona. A ty jakie sobie pomyślałeś? Nie wolno zdradzać, bo się nie spełni. Blanka musi wrócić do domu przed rodzicami, którzy nie mają pojęcia, że ich córka stoi na Puerta del Sol w tłumie nieznajomych i sądzą raczej, iż śpi w swoim pokoju nieświadoma, że oto nastał nowy rok. Miło byłoby spędzić jeszcze trochę czasu z Manuelem, poświętować. Odprowadzę cię. Nie trzeba. Możesz tu zostać i dobrze się bawić. Wolę iść z tobą. Mnóstwo ludzi kręci się teraz po ulicach. Dopilnuję, żeby nic ci się nie stało. Poza tym z miłą chęcią wkroczę w nowy rok. Spacerowo. Noc jest wyjątkowo przyjemna. Zimna, ale sucha. Mijają rozbawione, hałaśliwe grupki. Niektórzy zbyt dużo wypili i teraz na cały głos wykrzykują noworoczne życzenia. Rok 1914 był okropny, ten mój ślub, potem wojna. A dla mnie mimo wszystko okazał się dobry, bo poznałem ciebie. Manuel sam nie wie, jak się odważył powiedzieć jej coś takiego. Kątem oka sprawdza, jak to przyjęła. Uśmiechnęła się. Przechodzą przed hotelem Palace, zbudowanym ledwie parę lat temu. 2 lata po sąsiednim Ritzu. Są już blisko celu i oboje się denerwują. Co będzie przy pożegnaniu? Eliza ma słuszność. Blanka powoli zakochuje się w tym mężczyźnie. Mimo jego robotniczej powierzchowności i anarchistycznych poglądów. Nagle przystaje. Dostrzegła czerwone Renault. To samochód Carlosa, który opiera się o maskę, patrząc prosto na nich. Co się dzieje? Chodźmy, Manuelu. Gdy docierają na miejsce, Blanka pospiesznie się żegna. Manuel jest zaskoczony. Myślał, że jeszcze porozmawiają. Może wręcz dojdzie do pocałunku, ale nie. Coś się stało. A on nawet nie wie co. Szczęśliwego nowego roku, Manuelu. Do zobaczenia na zajęciach. Manuel idzie w stronę dzielnicy, gdzie mieszka. W pokoju wynajętym jeszcze przez tamtego nieszczęśnika, który umarł zaraz po przyjeździe z Valladolid. Nie wiedząc, że zostawia Manuelowi swoje nazwisko, zawód i biografię. Manuel nie tego się spodziewał.